się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 sierpnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Wypadek w centrum Wrocławia. 8 osób zostało rannych. W Krakowie protestują związkowcy z przedsiębiorstwa Wody Polskie. Polscy strażacy wrócili ze Szwecji, gdzie pomagali gasić pożary lasów. 8 osób, w tym 10-letnie dziecko, zostało rannych po zderzeniu 2 aut w centrum Wrocławia. 3 osobom udzielono pomocy na miejscu, 5 trafiło do szpitali. Stan 2 z nich jest ciężki. Do wypadku doszło, gdy kierowca jednego z pojazdów, zmieniając pas, uderzył w inne auto i wjechał najpierw na ścieżkę rowerową, a później na chodnik, gdzie potrącił rowerzystów oraz pieszych. Samochód jechał nadal i zatrzymał się dopiero, gdy uderzył w autobus. Policja ustaliła na razie, że kierowca auta, które potrąciło pieszych i rowerzystów, był trzeźwy. Kolejne badania mają wykazać, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Związkowcy z przedsiębiorstwa Wody Polskie protestują w Krakowie przeciwko niskim zarobkom, domagają się podwyżek i waloryzacji płac dla byłych pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy przeszli do Wód Polskich. Szef sekcji krajowej pracowników gospodarki wodnej NSZZ Solidarność Arkadiusz Kubiaczyk przypomina, że waloryzacja, którą obiecał w 2016 roku ówczesny minister środowiska, miała wynieść 850 zł i być wyrównaniem za lata 2008-2016. 5 maja 2016 roku podpisaliśmy porozumienie, które nazywamy w skrócie płacowe, z ministrem środowiska, że nasze wynagrodzenia wzrosną dla każdego pracowniku o 800 tysięcy złotych od 1 stycznia 2017 roku. Mamy już sierpień 2018 i nic się w tej kwestii nie dzieje. Bo waloryzacja dla byłych pracowników RZGW, natomiast drugim postulatem jest podwyżki z Polski. Daniel Kociołek z Biura Komunikacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapewnia, że zarząd dąży do podniesienia płac pracownikom Wód Polskich. Przede wszystkim tym, którzy zarabiają najmniej i ich płace nie są adekwatne do wykonywanych zadań i posiadanych kompetencji. Szacunki dotyczące tego, jak te płace zostaną podniesione, pojawią się dopiero po podsumowaniu wpływów z opłat za usługi wodne w tym roku. A te będą znane w przyszłym roku. Daniel Kociołek dodał, że zarząd powołał zespół, który ma opracować strategię rozwoju Wód Polskich. Dokument ma być gotowy w październiku. Po 2 tygodniach ciężkiej pracy polscy strażacy, którzy gasili rozległe pożary lasów w Szwecji, wrócili do kraju. Ich działania koncentrowały się głównie w miejscowości Swek. Paweł Paradowski z kołobrzeskiej jednostki tuż po powrocie podkreślał, że akcja ratownicza była bardzo trudna. Bardzo trudny teren i całkiem inna specyfika niż u nas. Ten las, w którym byliśmy, był około 20-letni. Ten las rośnie na kamieniach, jest 20-30 cm torfu i są wtedy drzewa. Te drzewa nie są tak ukorzenione jak u nas, także jak te lasy były wypalone, to w każdym momencie one mogły po prostu upaść na nas. Wyjazd do Szwecji związany był z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które zwróciły się do europejskich krajów o pomoc w walce z pożarami lasów. Ich przyczyną były nietypowe jak na ten kraj wysokie temperatury i mała ilość opadów. Paweł Paradowski dodaje, że na miejscu strażacy spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców Szwecji. Byliśmy bardzo zaskoczeni, tak? Na praktycznie każdym wiadukcie na trasie ludzie nam wiwatowali, mieli różne transparenty, polskie flagi. Najczęstsze hasło, które było napisane, to polscy bohaterzy. W gaszeniu pożarów w Szwecji brali udział głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Wspierali ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej. Uczestnicy akcji będą mogli teraz odpocząć. Do 10 sierpnia dostali wolne. Co najmniej 91 osób zginęło w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Lokalne władze zapowiadają jednak, że nie jest to ostateczny bilans. Trwa ewakuacja turystów, którzy w obawie przed wstrząsami wtórnymi opuszczają Lombok oraz okoliczne wyspy. Tomasz Sajewicz. Rzecznik indonezyjskiej agencji organizującej pomoc po klęskach naturalnych Sutopo Purwonugroho poinformował, że do tej pory pośród ofiar śmiertelnych trzęsienia na Lombok są wyłącznie obywatele Indonezji. Większość osób zginęła w zawalonych budynkach. Wszystkie ofiary śmiertelne to obywatele Indonezji. Czekamy na dane m.in. z Bali. Niedzielny wstrząs miał siłę 6,9 stopnia w skali Richtera. To kolejne trzęsienie w ostatnich dniach, które pustoszy wyspę Lombok. Trwa ewakuacja lokalnych i zagranicznych turystów, w której uczestniczą jednostki marynarki wojennej Indonezji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ukraińskie władze rozważają zawieszenie połączeń kolejowych z Rosją.

in the jeans. Was on the verge of being obscene. No, Lord, baby, give me the keys. I'm gonna try to take a little away. Love machine. Wczoraj byłem świadkiem sceny na ulicy, kiedy młody człowiek lat 14-15 prosił tatę, żeby go na koncert Prince'a zabrał, a ten mu tłumaczył, że to już niemożliwe. Bo ten młody człowiek mówił, bo on fajne piosenki pisał. Tak, znakomite piosenki pisał Prince, Little Red Corvette, 1999 to tytuł albumu, tytuł piosenki. Skoro był mistrz, który już odszedł niestety, to teraz będzie jego ex-żona, Maite i Rhythm of Your Love. Listen to the rhythm of your heart. Majtej. Ex-żona Prince'a napisała w tym roku bardzo interesującą książkę. Mówiliśmy o tym i zachęcałem Państwa do jej przeczytania, bo naprawdę wielu fajnych rzeczy można się dowiedzieć o małym geniuszu z Minneapolis. Przed nami artystka, która również miała okazję z Prince'em coś tam nagrać. Teraz będą same komplementy zmysłowa o nieprawdopodobnie urodzie i do tego cudowny głos. Janelle Monáe, jej ostatni album Dirty Computer. Zapomniałem Państwu podać adres kontaktowy do nas, ale Państwo i tak piszą listy. Bardzo dziękuję uprzejmie. czarny@polskieradio.pl czarny@polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś sprawy, to bardzo uprzejmie prosimy. Panie Marku, przypominam, że lato z radiem z 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. Zapraszamy 11-godzinny koncert, bo Pan o to pytał. Trochę poza audycją, ale odpowiadam uprzejmie. Aha, i pozdrawiam niezwykle sprośnego słuchacza z Sandomierza. Dobrze, teraz będzie Kali Uchis. Isolation. I piękna, również zmysłowa Kali Uchis. W ogóle tych wokalistek się teraz pojawiło i teraz będzie jeszcze jedna i też będzie pięknie śpiewała i też jest piękną kobietą pochodząca z Kalifornii Set. Trying to do right. Piękna jest nowa płyta The Internet, która niedawno się ukazała, jest z nami od kilku tygodni i cieszy nasze uszy. Hive Mind to tytuł tego albumu. Stay Tonight to tytuł piosenki, którą przepięknie zaśpiewała Syd. Żeby nie było zbyt monotonnie po południu i to, żeby to nie było takie bardzo leniwe letnie popołudnie, to poprosimy teraz o to, by zaśpiewał nam wujek George. Once upon a time, this little lady of mine opened up her eyes due to the sunshine shining through the blinds. She just get out of bed, they go about the doubt. She don't need no pantyhose because her legs, they close. But she was finding daddy, sweetie, jolly, red candy at the bottom of the cup with Sarah, word up. But everybody told me that she didn't know she shook it, but she was funky by the time they noticed. I don't know where I'm going tonight. George Clinton z zespołem Parlament i tegoroczna płyta, która zatytułowana jest Medicale Freud Dog. Tytuł utworu Type 2. Gościu w Lublinie było podobno fantastyczne. Mówię podobno, bo nie miałem okazji zobaczyć, ale państwo pisali w swoich listach, że naprawdę koncert był niezwykle udany i że wujek George nadal w świetnej formie. To jeszcze do listów przejdźmy. Pan Paweł napisał z Radomska do nas, że odciągam go od rocka i bluesa. Generalnie to on to lubi, ale ja nie chciałbym pana odciągać od rocka i bluesa, bo przecież pamiętajmy, że blues, spiritual and negros i muzyka poważna to trzy takie filary, na których stoi cała współczesna muzyka popularna. Dlatego absolutnie nie zamierzam pana odciągać, ale rzeczywiście te soulowe rzeczy i stare, i współczesne są niezwykle melodyjne, bo po prostu tam jest bardzo dużo melodii. To są piosenki. Panie Pawle, pozdrawiam niezwykle serdecznie. Ja państwu przypominam nasz adres kontaktowy: czarny@polskieradio.pl. No dobrze, to teraz będzie Teres Martin. Ten saksofon, który państwo usłyszeli przed chwilą, taki bardzo nieśmiały, to instrument, na którym zagrał Teres Martin, ale on zagrał na wszystkich pozostałych też instrumentach, bo potrafi obsługiwać równie sprawnie wszelkie instrumenty klawiszowe, perkusje, gitarę basową, gitary solowe, jak również samplery, gramofony. Jest również raperem, wokalistą, co państwo usłyszeli przed chwilą. Pisze piosenki, ale przede wszystkim produkuje płyty dla innych, a jeszcze aktorem jest przy okazji. A ma w swoim dorobku płyty dla takich artystów wyprodukowane, oczywiście jak Kendrick Lamar, Snoop Dogg, The Game, Busta Rhymes, Stevie Wonder czy Charlie Wilson. A również dla Rafaela Sadiga produkował. No i rzecz najważniejsza dla nas, dla Polaków, jest wielkim fanem Michała Urbaniaka. put a pillow under your hair, give you tender love and my care. And I didn't make it a thing, your mama didn't know that I was there. I tried to swallow my pride when you left me lonely outside. And I didn't know you would never show me so comfortable with white lies. Looking like a fool, what else could I do? After all we've been through, it still hurts. But I forgive you, though my friends tell me not to. I forgive you, even when it's so hard to. When we are good, we're great. But I couldn't keep on carrying on this way. Won't ever be the same. But I'd rather know you better off than where you left us. I put a pillow under your hair, give you tender love and my care. And I didn't make it a thing, your mama didn't know that I was there. You know I tried to swallow my pride when you left me lonely outside. And I didn't know you would never show me so comfortable with white lies. Looking like a fool, what else could I do? After all we've been through, it still hurts. But I forgive you, though my friends tell me not to. I forgive you. Pani Ola tańczyła po drugiej stronie szyby, pani Ela wpadła w zadumę. No ja wiem, Leon Bridges, po prostu i wszystko na ten temat. Kobiety naprawdę działa, o, elektryzująco na kobiety, żeby tak ładnie powiedzieć. Teraz będzie kolejny przystojniaczek z zachodniego wybrzeża, czyli z Kalifornii. Thank you. Młody, zdolny, niezwykle zdolny, pracowity, przede wszystkim basista, ale grający również na innych instrumentach, Thundercat. Tytuł albumu Drunk, świetnie nagrana płyta, Bass in the Street to tytuł tego nagrania. Teraz sięgnijmy do naszych archiwaliów soulowych. You want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin Gray, reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight, how could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh! Wish I could get the message over to you. Album zatytułowany był Fresh. Właściwie dlaczego był? Jest przecież cały czas z nami, ale został wydany 45 lat temu, dokładnie 30 czerwca 73 roku. I to był największy przebój z tego albumu, zespół Sly and the Family Stone. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie listy. Aha, tutaj miałem jakoś... O właśnie. Pan Paweł sprostował, że ja go wcale nie odciągam. On się sam odciąga od tego bluesa i rocka po to, żeby posłuchać sobie audycji Soul Muzyka Duszy. No bardzo proszę, dziękuję uprzejmie. the skies, never been so high. You were my thrills, you were my pills, you were my hope, baby, you were my smoke. You drove the bomb, loving about me. Zespół The Gap Band brzmiał tak, jakby G-Funk powstał w 1982 roku, bo właśnie z tego roku jest to nagranie, a powstał później niesamowitym. You Drop the Bomb on Me, The Gap Band. Przed nami Michelle Degocello i jej najnowszy album. Nowa płyta Michelle Degocello, bardzo zaskakująca, bo mam nadzieję, że kompozycję Państwo rozpoznali bez trudu. Waterfalls, kiedyś zespół TLC. W tym roku znalazł się na najnowszym albumie Michelle Degocello. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo pięknie Państwu dziękują za uwagę w audycji Soul Muzyka Dusza. Z drugiej strony szyby jest już jak zwykle uśmiechnięty Patrycjusz Wyżga, z którym spędzą Państwo całe dzisiejsze popołudnie w Trójce od 16 do 19. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Na zakończenie Myron, Michelle Degocello i Robert Glasper.